Copyright Goethe Verlag. 50 languages. آموزش صوتی و رایگان اغلب زبان‌ها. 1. اشخاص مردم. اشخاص مردم. من. من. من و تو. من و تو. هر دوی ما. هر دوی ما. او. او. آن مرد و آن زن. آن مرد و آن زن. هر دوی آنها. هر دوی آنها. آن مرد. آن مرد. آن زن. آن زن. آن کودک. آن کودک. یک خانواده. یک خانواده. خانواده من. خانواده من. خانواده من اینجاست. خانواده من اینجاست. من اینجا هستم. من اینجا هستم. تو اینجایی. تو اینجایی. آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست. آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست. ما اینجا هستیم. ما اینجا هستیم. شما اینجا هستید. شما اینجا هستید. همه آنها اینجا هستند. همه آنها اینجا هستند.